چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم، چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم، مٹ گئے رنج و الم آ گئے شاہ امم، آقا للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، آقا للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، سبز گنبد کے مکی مالک خلد بری، سبز گنبد کے مکی مالک خلد بری، آپ ہیں ماہ عرب، آپ ہیں مہر عجم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، آقا للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی، اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی، حسن یوسف کی قسم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، آقا للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام، آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام، کہ آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، رک گئے روح لمی بولے یہ سرور دی، رک گئے روح لمی رک گئے روح لمی بولے یہ سرور دی، آگے اب جائیں گے ہم، چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم، چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کدھر، چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کدھر، حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، جو ہے نبیوں کا نبی ہاشمی مطلبی، جو ہے نبیوں کا نبی، جو ہے نبیوں کا نبی ہاشمی مطلبی، یکتا رکھے گا وہی مجھ کمینے کا بھرم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، آقا للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم،